Yar eline hoş olsun, hoş olayım, hoş olmayım, o yar benim kime ne? Leyli leyli leyli bir tanem gel gel.